ازدواجی زندگی کی فضیلت اور افادیت. سورۃ النور آیت 32 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں ان کے نکاح کر دو. تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 397 پر اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بیان ہوا ہے، اصل میں لفظ ایامہ استعمال ہوا ہے جسے عام طور پر لوگ محض بیوہ عورتوں کے معنی میں لے لیتے ہیں، حالانکہ دراصل اس کا اطلاق ایسے تمام مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو بے زوج ہوں. ایامہ جمع ہے ایم کی، اور ایم ہر اس مرد کو کہتے ہیں جس کی کوئی بیوی نہ ہو، اور ہر اس عورت کو کہتے ہیں جس کا کوئی شوہر نہ ہو. اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے یہی پسند فرمایا ہے کہ وہ نکاح کر کے ازدواجی زندگی گزاریں اور خواہ مخواہ تجرد کی حالت میں نہ پڑے. دنیا میں کئی ایسے مذاہب اور طریقے خواہ زندگی رہے ہیں اور اب بھی ہیں جنہوں نے شادی نہ کرنے کو نیکی کی بات سمجھا ہے، مگر اس کے برعکس اسلام نے تجرد کی زندگی کو پسند نہیں کیا اور شادی کرنے کو نیکی کی بات قرار دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، بس جو کوئی میری سنت پر نہ چلے وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا. ابن ماجہ. نکاح کی افادیت اسی سے ظاہر ہے کہ معاشرے کے ہر گھر کی بنیاد نکاح پر ہوتی ہے، اور گھر معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح قطرہ اور قطرہ مل کر بارش بن جاتے ہیں، اسی طرح گھر اور گھر مل کر معاشرہ وجود میں آتا ہے. لہذا جو صفات انفرادی طور پر ان گھروں میں پائی جائیں گی، وہی اس معاشرے کی نمایاں خصوصیات ہوں گی جو ان کے گھروں کی بنیاد پر قائم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اصلی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور ان کے بارے میں تاکیدی احکام دیے ہیں. مقصود یہ ہے کہ گھر کے اندر نظم و ضبط، امن و سکون، باہمی شفقت و محبت اور دین و ایمان کی روح کار فرما رہے، تاکہ ان گھروں کے ملنے سے جو معاشرہ وجود میں آئے وہ بھی ان صفات کا حامل ہو. ازدواجی زندگی اختیار کرنے پر اسلام نے جو زور دیا ہے، اس کے پیش نظر یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر رہنے والے مختلف افراد کے باہمی حقوق بیان کرنے سے پہلے یہ واضح کر دیا جائے کہ ازدواجی زندگی کے وہ دینی اور دنیاوی فوائد کیا ہیں جن کے باعث نکاح کو ضروری قرار دیا گیا ہے. نمبر ایک، عفت و عصمت کی حفاظت. ہم انسان کی آفرینش خال پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کو خدا تعالیٰ نے مرد ہی سے پیدا کیا تھا، لہذا ان دونوں جنسوں کا ایک دوسرے سے بالکل کٹی ہوئی زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہے. اس لیے اگر جائز طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہ رہیں گے تو پھر ناجائز طریقے اختیار کرنے پر تل جائیں گے. دنیا کا کوئی نظام بھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے کلی طور پر علیحدہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس لیے جن مذاہب اور طریقہ زندگی میں رہبانیت پر زور دیا گیا، وہاں انسان کی پاکدامنی کو زیادہ ہی نقصان پہنچا. راہب خانوں کی اندرونی زندگی سخت گھناؤنی رہی ہے، اور انسان نے جب بھی اور جہاں بھی قدرت کے خلاف جنگ کی، شکست ہمیشہ انسانی کے حصے میں آئی. اسلام اپنے پیروں کو اس آزمائش میں پڑنے ہی نہیں دیا، اور رہبانیت اور ترک دنیا کو ناپسندیدہ ٹھہرا کر نکاح کر کے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کو بہت بڑی نیکی قرار دے دیا ہے، تاکہ انسان اس صورتحال میں گھرنے نہ پائے جو اس کی چال چلن اور عفت و عصمت کے لیے خطرناک ہے. قرآن میں نکاح کے لیے لفظ احسان استعمال ہوا ہے. احسان کے معنی حفاظت کرنے اور حفاظت گاہ بنانے کے ہیں. شادی شدہ عورت کے لفظ کے لیے لفظ محسنہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ عورت جو قلعے کے اندر محفوظ ہے. مراد یہ ہے کہ جس عورت کی شادی ہو گئی وہ خود اور اس کی عفت و عصمت وغیرہ سب کچھ ایک پناہ گاہ میں محفوظ ہو گئی. مسلم میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کے استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح آنکھ کو بہت زیادہ نیچی رکھنے والا اور بدکاری سے بہت زیادہ محفوظ کرنے والا ہے. مسلم. ایسی ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر لازم ہے، ایک وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، دوسرا وہ مکاتب غلام جو بدل کتابت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور تیسرا وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ترمذی۔ نمبر دو، نسل انسانی کی بقا و حفاظت اور تعلیم و تربیت۔ نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی باقی رہے، ہر انسان اپنی طبعی عمر پوری کر کے دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں انسانیت کے باقی رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جانے والے اپنی جگہ دوسرے انسان چھوڑ جائیں تاکہ انسانیت کا سلسلہ چلتا رہے۔ اس پر بعض کوتاہ نظر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نسل انسانی تو شادی کی جکڑ بندیوں کے بغیر بھی چل سکتی ہے، صرف اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نکاح کو ضروری کیوں قرار دیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد صرف آئندہ نسلوں کو دنیا میں لے آنا ہی نہیں بلکہ ان کی حفاظت اور تعلیم و تربیت بھی ہے، اور ان کی حفاظت اور تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ایک محفوظ گھر دیا جائے جہاں ایسے ہمدرد، بہی خواہ اور جان نثار لوگ موجود ہوں جو نہ صرف احساس فرضی کے باعث بلکہ دل کے جذبے اور قلبی محبت کے باعث بھی ان کی غور و پرداخت کرے۔ انسان کا بچہ دوسری مخلوقات کے بچوں کی نسبت بہت زیادہ بیچارہ اور عاجز ہوتا ہے، اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں بہت لمبا وقت لیتا ہے۔ ایک چوزے کو دیکھیں کہ کس طرح انڈے سے نکلتے ہی چلنے پھرنے اور دانا چننے لگتا ہے، مگر انسانی بچے کی نشوونما اتنی سست ہوتی ہے کہ اسے پالنے کے لیے سال ہر سال تک مسلسل محنت اور جان فشانی سے کام لینا پڑتا ہے، اور یہ محنت اور جان فشانی ماں کی ممتا اور شفقت پدری ہی کر سکتی ہے۔ انسانی معاشرے میں اور کوئی ادارہ ایسا نہیں جس کے رہنے والوں میں باہم اتنی محبت اور لگاؤ ہو جتنا اس ادارے کے رہنے والوں کے درمیان قدرتی طور پر بغیر کسی تکلف سے کام لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ صرف یہی ایک ادارہ ہے جہاں سکھانے والی دلی خواہش رکھتے ہیں کہ سیکھنے والے ان سے آگے بڑھ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نظامی زندگی گھریلو زندگی کو تباہ کرے گا وہ انسانیت کے سکون و عافیت کا دشمن ہوگا۔ جو نسلیں گھریلو ماحول میں والدین کی شفقت کے زیر سایہ پلنے کے بجائے دوسرے اداروں کے مشینی ماحول میں پلیں گی، ان میں وہ اعلیٰ انسانی صفات پیدا نہ ہو سکیں گے جو انسانیت کی معراج ہیں، نہ ان میں فیاضی اور ایثار ہوگا، نہ باہمی تعاون و ہمدردی، نہ آپس میں مل بانٹ کر کھانے کی صلاحیت، نہ ایک دوسرے کی خاطر تکلیفیں سہنے اور قربانی دینے کا جذبہ، اور نہ بےغرضانہ طور پر دوسروں کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینے کا ذوق۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے چار وجوہ کے باعث اولاد کی پیدائش اور پرورش کی ترغیب دی ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی مخلوق باقی رہے۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت کے باعث دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ نمبر تین، اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر چار، بچپن میں مر جائے تو والدین کی شفاعت کرے گی۔ نمبر تین، مرد و زن کی صلاحیتوں کا نشو نما پانا۔ ازدواجی زندگی کا تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ نظام مردوں اور عورتوں کی صلاحیتوں کو نشو نما دیتا ہے۔ اہلی زندگی چونکہ ذمہ داریوں کی زندگی ہوتی ہے، اس لیے ذمہ داریوں کا احساس بہت سی ایسی سوئی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو جگا دیتا ہے کہ اگر ان ذمہ داریوں کا بوجھ نہ پڑتا تو سوئی ہی رہتی۔ ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے، معاشرتی حقوق ادا کرنے اور اس سلسلے میں پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے سے نفس کی تربیت ہوتی ہے اور روحانی اور اخلاقی قوتوں کی راہ کھلتی ہے۔ پھر ازدواجی زندگی اخراجات بھی بڑھاتی ہے، اور جب ان بڑے ہوئے اخراجات کا بوجھ پڑتا ہے تو ایک طرف مرد مزید کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف عورتیں آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کرنے کی کوشش میں سلیقہ اور سگڑ پن سیکھ لیتی ہیں۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایسے نوجوان جن کے چال چلن اچھے نہ تھے یا جو آوارہ گردی کے عادی تھے، شادی کے بعد بالکل درست ہو گئے۔ شادی کوئی جادو منتر نہیں تھا کہ پھونک مارنے سے وہ درست ہو گئے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ ذمہ داریوں کے احساس نے انہیں درست کر دیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اولاد ہمیشہ والدین کی مرضی کے مطابق ہی پروان نہیں چڑھتی۔ بچپن میں ان کی شوقیاں اور شرارتیں جو بعض اوقات بےہودگی کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں، اور جو جوانی میں ان کی بے راہ روی اور آوارگی والدین کے لیے بڑی صبر آزما ہوتی ہے، اور یہ صبر آزمائی کا دور والدین میں قوت برداشت اور تحمل پیدا کرتا ہے، کیونکہ بچے کتنی شریر اور فتنہ پرور کیوں نہ ہوں، عموماً والدین ان کی اصلاح کی کوشش کو ترک نہیں کرتے اور مستقل مزاجی سے انہیں درست کرنے کی جد و جہد میں لگے ہی رہتے ہیں۔ بچے عموماً والدین کو خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ ان کے دکھ، بیماریاں اور دوسری تکلیفیں والدین کو غم و علم میں مبتلا کر کے ان کے دلوں میں وہ نرمی پیدا کر دیتی ہے جن سے وہ خدا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پھر میاں بیوی بھی عموماً دو الگ الگ خاندانوں کے افراد ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے طور طریقوں میں بہت زیادہ فرق ہو۔ یہ علیحدہ علیحدہ مزاج رکھنے والے انسان جب مل کر گھر بناتے ہیں تو قدم قدم پر باہمی کشمکش کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اب اگر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنا ہے تو دونوں کو کچھ نہ کچھ ڈھلنا پڑے گا، اور اس طرح وہ سمجھوتا وجود میں آئے گا جو نباہ کے لیے ضروری ہے۔ ظاہرے کی صورتحال ان دونوں میں یہ صلاحیت پیدا کرے گی کہ ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر اپنے اپنے ذاتی میلان تباہ کو ایک حد تک دباتے رہیں۔ اس کے علاوہ ایک عام نارمل لڑکی کے اندر گھر چلانے اور گھر کو بہتر سے بہتر شکل میں لانے کا مادہ عموماً موجود رہتا ہے۔ والدین کے گھر میں بسا اوقات اس صلاحیت کے پوری طرح نشوونما پانی اور ابھرنے کا موقع موجود نہیں ہوتا، مگر وہی لڑکی جب ایک ایسی گھر کی مالک بنتی ہے جہاں اس کی اپنی پالیسی نے چلنا ہوتا ہے تو پھر یہ صلاحیت پورے طور پر بروئے کار آ جاتی ہے۔ ازدواجی زندگی اختیار کرنے کے بعد اگرچہ مرد اور عورت دونوں ہی کو بعض دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم عورت اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی آزمائشوں کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد تو شادی کے بعد بھی اپنے اسی پرانے ماحول میں رہتا ہے جس کا وہ پہلے سے عادی ہوتا ہے، اور جہاں کے رہنے والوں کے مزاج و طبع سے وہ پہلے ہی سے واقف ہوتا ہے، مگر عورت شادی کے بعد عموماً ایک بالکل اجنبی ماحول میں گھر جاتی ہے جہاں اسے صرف شوہری کی نہیں بلکہ اس کے بے شمار رشتہ داروں کی بھی مزاج شناسی کرنی پڑتی ہے۔ اب اگر وہ ایک خدا ترس خاتون ہے اور رشتہ داروں کے حقوق سے واقف ہے تو ان حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسے جس طرح اپنی طبیعت پر جبر کرنا اور اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے، اس سے اس کے باطن میں پاکی، اسقت اور صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے اور اس کی روح کو قوت پہنچتی ہے۔ غرض یہ کہ شادی شدہ زندگی میں انسان ایک سال کے اندر اتنا کچھ سیکھ لیتا ہے اور اپنی اتنی اصلاح کر لیتا ہے جو مجرد رہنے کی صورت میں شاید وہ عمر بھر میں بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، اشاعت دین۔ ازدواجی زندگی اختیار کرنے کا ایک اور بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے کلمے کو ماننے والوں کی تعداد بڑھانے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ غیر مسلموں پر تبلیغ کی جائے تاکہ وہ مسلمان بنے، اور دوسرے یہ کہ اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھے۔ ازدواجی زندگی اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کا ذریعہ بن کر دین کو قوت بہم پہنچاتی ہے۔ ایک کلمہ گو مرتے وقت کئی اور کلمہ گو اپنی جگہ چھوڑ جاتا ہے جو فوراً اس کی کمی پوری کر دیتے ہیں۔ پھر والدین نے چونکہ بچوں کی صرف جسمانی دیکھ بھال ہی نہیں کرنی ہوتی بلکہ انہیں دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت بھی دینی ہوتی ہے، اس لیے وہ غیر ارادی طور پر کسی حد تک تبلیغ دین کا حق ادا کرتے رہتے ہیں۔ بچے ایک لمبے عرصے کے لیے والدین کی امداد کے محتاج رہتے ہیں، یہ مدد کی احتیاج انہیں ماں باپ سے چمٹائے رکھتی ہے، لہٰذا اگر ماں باپ ذرا بھی فرض شناسی سے کام لیں تو وہ اس دوران میں دین کی بہت سی بنیادی باتیں بچوں کے ذہن میں راسخ کر سکتے ہیں۔ بچپن کے نقش کتنے گہرے ہوتے ہیں اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخر کوئی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کے بعد اسے کچھ کھلانے پلانے سے بھی پہلے اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہنے کا حکم دیا ہے۔ مندرجہ بالا فوائد کے علاوہ بھی ازدواجی زندگی اپنے اندر بہت زیادہ خیر و برکت رکھتی ہے۔ مثلاً اس نظام کے باعث مرد اور عورت دونوں کو ایک ایسا ٹھکانہ مل جاتا ہے جہاں وہ سکون اور آرام حاصل کرتے ہیں، اور باہر کی زندگی کی بہت سی بے چینیوں سے معمون رہ کر راحت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اسی نظام کی برکت ہے کہ جب بوڑھے والدین دنیا سے رخت سفر باندھتے ہیں تو انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ان کی بچیوں کے سروں پر ایسے محافظ موجود ہیں جو ان کی حفاظت کرنے اور ان کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنے کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں اور ان کے بیٹوں کے گھروں میں وہ سچی ہمدرد ہستیاں موجود ہیں جو دلی توجہ سے ان کے گھر بار کی حفاظت کریں گی، ہر طرح سے ان کی راحت و آرام کا دھیان رکھیں گی اور زندگی کے سفر میں ان کی رفاقت کا حق ادا کریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو فراخی رزق کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر انسان کے حصے کا رزق خدا کی طرف سے متعین ہو چکا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو ایسے انسان مل کر زندگی کا سفر اختیار کرتے ہیں جن میں سے کسی ایک کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق لکھا ہوتا ہے اور پھر اس ایک کے حصے کے رزق سے سارا گھر فائدہ اٹھاتا ہے۔ ویسے بھی شادی کے بعد کام کرنے والے ہاتھ بڑھ جاتے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جس تناسب سے کام کرنے والے ہاتھوں کی تعداد بڑھتی ہے اسی تناسب سے گھر میں خدا کی مہربانی سے رزق بھی فراواں ہوتا جاتا ہے۔ معاشرے میں یہ منظر جگہ جگہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہونہار اولاد نے غریب گھروں کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ اب سورہ نور کی ایک آیت بیان کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجرد لوگوں کے نکاح کر دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا ہے، اِن يَكُونُوا فُقْرَاءَ يُغْنِيهِمْ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اللہ بڑی عصوت والا اور علیم ہے۔ زوجین کے باہمی تعلق کی گہرائی، سورۃ البقرہ آیت 187 میں مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہاں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ اس تشبیہ کی وجوہ تشبیہ حضر ذیل ہے۔ نمبر ایک، لباس اور جسم میں انتہائی قرب اور اتصال ہوتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان بھی قرب اور اعتماد باہمی ہونا چاہیے۔ جہاں میاں بیوی کے درمیان اگانگت اور دوری ہوگی وہاں ایک طرفہ تو زندگی بوجھ بن جائے گی اور دوسری طرف اس گھر کے معاشرے کو جو فائدہ پہنچانا ہوگا وہ کم ہو جائے گا۔ نمبر دو، لباس جسم کا رازدار، پردہ دار اور پردہ پوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی زوجین کو ایک دوسرے کا رازدار، پردہ دار اور پردہ پوش ہونا چاہیے۔ جہاں خاوند بیوی کے راز پاش کرتا رہے اور بیوی خاوند کے، وہاں دونوں ہی معاشرے کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خالق کی نگاہوں سے بھی۔ نمبر تین، لباس انسان کے لیے باعث زینت ہوتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے باعث زینت ہوتے ہیں۔ جو کام مل جل کر کیا جا رہا ہو اس میں دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زوجین کا بھی مل جل کر زندگی کی گاڑی کو چلانا خود زندگی کے حسن کا باعث بنتا ہے۔ جب زندگی کا کوئی حادثہ زوجین کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتا ہے تو دونوں ہی اپنی جگہ غیر دلکش ہو کر رہ جاتے ہیں۔ نمبر چار، لباس جسم کی حفاظت کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے اور اسے سردی گرمی کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو انسانوں اور شیطانوں کے حملوں سے بچاتے ہیں۔ جہاں زوجین اکٹھے اتفاق کی زندگی گزار رہے ہوں وہاں لوگوں کو ان کے اخلاق اور چال چلن پر حملہ کرنے کی کم ہی جرات ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تنہا مرد اور تنہا عورت کے لیے لوگوں کی نکتہ چینیوں، اعتراضات اور افتراء و بہتان کا ہدف بن جانا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ زوجین کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان میں پہلی شے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان نے انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر ان پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ انہیں اچھی طرح سمجھیں اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر زوجین ایک دوسرے سے کھینچے کھینچے اور بیگانہ رہیں گے، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے باعث زینت نہیں بنیں گے اور ایک دوسرے کو انسانوں اور شیطانوں کے حملوں سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر وہ ان فرائض کو ادا نہیں کر رہے ہوں گے جو خدا نے ان پر عائد کر رکھے ہیں، اور جب وہ اپنے اوپر عائد شدہ فرائض ادا کرنے سے پہلو تہی کریں گے تو پھر ان کی زندگیوں میں لازمن تلخیاں گھل کر رہ جائیں گی اور وہ ان تلخیوں کے مستحق بھی ہوں گے۔ ازدواجی زندگی کی اہمیت کے سلسلے میں ایک اور بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسانی رشتوں میں جو رشتہ سب سے پہلے وجود میں آیا وہ شوہر اور بیوی ہی کا رشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور پھر ان کی رفاقت کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح جب انسان ایک سے دو ہوئے تو ان کے درمیان جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا وہ زوجین کا رشتہ تھا. پھر خدا تعالیٰ نے انہیں اولاد بخشی تو والدین اولاد اور بہن بھائی کے رشتے وجود میں آئے. پھر جب تیسری نسل دنیا میں آئی تو دادا دادی نانا نانی چچا پھوپھی مامو خالہ بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ پیدا ہو گئے. لہٰذا اس حقیقت کے پیش نظر کہ انسانی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ زوجین کا تھا, اس کتاب میں مختلف طبقات کے حقوق بیان کرتے ہوئے آغاز حقوق زوجین ہی سے کیا گیا ہے. پھر زوجین میں سے بھی پہلے شوہر کے حقوق بیان کیے گئے, پھر بیوی کے, اور اس کے بعد پھر دوسروں کے.